szczerzy, niestety pierdolą głupoty. To wszystko koledzy, gdy wjadą talerze. Ich nosy to posyp, oczy 5 złotych. Za dużo imprezy, za mało roboty. Ich disy jak baby na fochy. Ci niby gangsterzy, jak suki się ciągną za włosy. Do chuja no co ty, lajtowe pornosy. A matka mentalna zasłania mi oczy. To tylko dla dzieci, nie wolno dorosłym. Dobra, wychodzę na gofy, wyjmuję pieniądze. Lecą mi drobne, ona tym pudrem to sypie. Sorry, nie słodzę, nienawiść w jej oczach. I długie czerwone paznokcie, się trochę jej boję. Dobrze, że noszę pod bluzą ten złoty pistolet. Wyciągnę, rozjebię jej głowę i koniec. Wszystko gotowe, bum bum, odbezpieczone. Lecą naboje w twoją stronę. Wszystko gotowe, bum bum, odbezpieczone. Lecą naboje. Raperzy, daj spokój, z czym ziom to do nas. Najlepsi koledzy, gdy koks na stołach. Po ścieżce do mety, ich nos jak profojat Mario Bros. Monety wąs, gra zręcznościowa. Ich disy, księżniczki, na dąsy, takie zbiry. A po bitwie zamiast ofiar kilka złamanych paznokci. Pod klubem ślady wojny, akrylik, armazyn. Kiedyś pięści, dziś jak babę wybijają torebkami. Jak niemiecki eriotyk, śmieszno, straszne mordy. Wykrzywia dorosłym dzieci, nie śpią, by popatrzeć. Gaszę ekran. Idę do cęga na kaczkę, chuj tak mruży oczy, jakby smażył mi gołębia z farszem. Słodko kwaśne leje sosem, ile da się. Wietnamiec wkurwiony, widzę ostrzy już koseta z jakiem. Niepokój rośnie czasem, lecz nie ruszam się bez broni. Najwyżej odjebę mu pół głowy, będzie po nim. Wszystko gotowe, bum bum, odbezpieczone. Lecą naboje w twoją stronę. Wszystko gotowe, bum bum, odbezpieczone. Lecą na